domnul director general, că afecta și poate în țara noastră, pentru această intervenție interesantă. Noi, ca la istorie, avem un profesor celebru, care ne-a învățat puțin muncă la arhivă. Deci era o știință care se făcea foarte bine cu acest profesor, care n-avea de doctor, că n-avea licență de la doctorat în România. Dar asta e altă problemă. Dacă se studia cu foștii lui studenți. Și foștii studenți, da. În orgoliu, dar mă rog, și el a acceptat într-o anumită pomadă, așa, dar cu ce mai așteptat. Da, da, nu știu să știu el vreo 16 ani. Mă rog, e o istorie complicată. Ronaldo știe foarte greu să cu Pierdeu. Vedem mai departe, tot așa în spirit special, avem o astfel de viteză, de decentă de fiecare. Madame Albenu ne-a propus un material în formă digitală și se spune că așa poate fi cea mai repede. Va fi, avem o bună, s-a dat la un aparat. Doamna directorul general Plotecii Mărbunării din București va prezenta Plotecii Republice și Cultura Informatică sunt iară. Adevăr este Mocer, cea mai mare plotecă din țară, vis-a-vis de cele județene. La asta mă referim la acea țară din asta. Și poate să ne spună și de s-a văzut în zonă acesta importanța are plotecă pentru despre un plan de cei care se întrebați moșe și și în educație. Da. Cred că nu o mire prescripție, sunt o parte de culoare prin privită prin multe aspecte. Mi-ați ridicat mintea la primul, mă mulțumesc frumos pentru lucrul acesta. Într-adevăr, schimbarea aceasta de paradigmă se manifestă și în cazul bibliotecilor, în general, nu numai în cazul arhivelor. Și vreau să încep cu o întrebare de pe dumneavoastră. Sunteți de acord cu afirmația că tehnologia cea nouă ne mănâncă timpul de computer viața? Nu. Nu se la adevăr, axiomatică. E axiomatică, nu. E axiomatică. Dar nu este o dar aștept răspunsul de asta foarte, cum să zic, pragmatic. E da și nu. Ca să ne spuneți de ce este da și de ce este nu? Da, că este curta informația cu produsul digitală de o jucărie de anumite informații și sunt foarte ușor de cuprins. Dacă ne avem noi cuprinsă în prima locă. De altă parte, se cumpă la carte cu că nu mă să mă astfel exegetic al lumea, ca o de filozofie sau de tehnologie, în mod de partistică, ai nevoie de document în față. Poate că mă deranjează. Timpul acelea cu corespund cu ce spune. Deci, aveți, cum să zic, cu anumite ambivalentă vis-a-vis de aceste noi tehnologii. Creează dependență. Creează dependență, corect. Există toate tipurile de obiecții la noile tehnologii pe care le-a ascultat dumneavoastră, pe care le-ați exprimat sau pe care le-ați putea exprima, le-am auzit în diferite contexte. Vă rog. Să vă spun și eu, creează dependență ca și lectura cărților. Gândiți-vă la Uniorca, gândiți-vă la Mircea Eliade, gândiți-vă la Marii Sarbați. Ei nu erau dependenți de lectură. Lectura cărții de calitate științifică creează dependență. Asta este. Nu, așa este. Mulțumesc frumos, iată-te pe mine, în acest moment, tehnologia nu mă ajută. Da? Este chiar... Doamne ferește să ajungem la mâna tehnologiei. Să este nu mai avem... Teritorial. Da. Ce aș vrea să spun este următorul lucru. Tragediile, cum să zic, aceasta atitudine polarizată... Iertați-mă, dar v-am spus problema raportului între evoluția tehnologiei actuale și biblioteca clasică. Mi-am pus foarte tare problema aceasta și vă vorbesc... Aici este esența discuției. Pentru că dacă se merge în viitor, vedeți că este o dispariție a bibliotecii clasice. La Craiova, acum cred că n-am dat subiectoare de trecut. A fost o participare pe plan internațional, venise Bosganian cu unii de la Uniunea Europeană, care aveau din capa de trecut acolo, dar venise. Și s-a discutat și problema aceasta a copului, adică eu am indicat-o, față de cineva din Statele Unite. Și am pus această problemă, la care omul din politeță a încercat întâi să vâlpeie ceva, că vede și un viitor al bibliotecii, și după aia a fost foarte cinstit. Sora mea, care este cu 5 ani mai mică decât mine, n-a cumpărat de viața ei nicio casă. Și toți cei care sunt mai mici decât mine, n-au mai cumpărat casă. Așa că aici se pune problema a unei digitizări care au început să dumneavoastră la Biblioteca Metropolitană. Pe de o parte, pe de altă parte, asta e de ce se întâmplă cu toate aceste texte care sunt transpuse pe suport electronic și nu mai sunt transpuse pe suport electronic. E un alt mod de lectură, un alt mod de înțelegere, o posibilitate de consultare a textului mult mai rapid, căci în format electronic poți găsi ceea ce te interesează după un cuvânt care îl postezi pe internet. Și atunci este un câștig din punct de vedere al timpului. Timpul care este atât de prețios și care ne privește cu atât de multă atenție și ca să vezi cu cunțime și în cadrul secundar. Vă mulțumesc că v-ați făcut pe aceea. Eu aș vrea foarte frumoasă chestia aceasta de a ceva în situații, dar timpul ne trezează și nu o să dăm răspunsul. M-a interesat foarte mult părerea aia dumneavoastră, pentru că asta este și propria mea experiență. Am observat aceste atitudini polarizate, care se leagă cel mai adesea de tehnologie și de ce impact care ia în activitatea de bibliotecă. Oamenii sunt pasionali. Și uite că tehnologia, orice fel de tehnologie, este un instrument. Cum îl folosim? Funcțiile de noi. Ce facem cu această tehnologie sunt absolut de noi, de nivelul nostru de înțelegere, de nivelul nostru de adaptare la, și de noi punem la lucru. Pe acest instrument, așa cum tiparul a fost revoluția, așa și internetul este revoluție, contează foarte mult cum suntem noi pregătiți cu aceste noutăți din jurul nostru. Bun. Nu o să trec prin definițiile pe care am găsit, care descriu biblioteca, din perspectiva diferite, ce aș vrea să subliniez este că asistăm în acest moment la o tranziție rapidă de la definiții care o limitează la colecție, la prezervare, la conservare, la tranziția ducând către o bibliotecă de tip servicii de informare și mai mult decât atât de educare pentru informație și pentru cultură. Sunt multe aspecte pe care am putea discuta împreună, sunt convinsă că aș învăța foarte multe la dumneavoastră și emoții, nici nu dacă ați observat. Însă ne vom uita la cultura informației, această exotică traducere. Pentru un set de activități care, în fapt, nu este mâncat. Mediul care se manifestă este nou. În rest, setul de abilități care țin de tehnica muncii intelectuale se regăsește perfect integrat în ceea ce înseamnă acum cultura informației. Nu știu pentru că asta nu e. V-aș mai propune pentru reflexie, nu pentru acum, nu pentru dialog, ci pentru propria noastră, pentru când vă faceți timp și când vă faceți plăcere, să experimentați cu diferența dintre acces și accesibil. Mă întrebesc, este propria mea neputință, care vorbește aici, poate adesea între noi bibliotecarii vorbim despre acces și uităm că accesul la informație, accesul la conținut, accesul la idei, nu înseamnă să deschid o ușă. Înseamnă mai mult decât atât. Nu înseamnă doar să vă pregătesc pentru cineva care vine să mă întrebe dacă informația se pune la mine. Înseamnă să fiu în permanență pregătită și să-i ajut pe oameni să cunoască oferta mea, să o poată accesa ușor, gratis, nediscriminatoriu, toate principiile de acces liber la informație se regăsesc aici, dar accesul nu înseamnă doar n-am încuiat pe arhivă. Accesul nu înseamnă doar e la mine la răspundire. că mai fi prea mis. La biblioteca publică, ăsta este cuvântul care ne definește. La biblioteca publică este gratis, nediscriminatoriu și, mai mult decât atât, este și asistat dacă este nevoie de această asistență. Bun. Ei, pe lângă faptul că vorbim aici de niște bariere pe care tehnologia, de fapt, le poate așeza peste doritorul de informație și locul care ea există, vorbim despre tehnologie, deci despre instrumentul, pe de o parte deslocare și pe de altă parte și de citire a informației și mai vorbim de un set de competențe pe care trebuie să le ai ca să poți să folosești respectiva tehnologie. Vorbim de un conținut și de organizarea conținutului. Totdeauna există acest dublaj, adică cumva lucrurile câteodată se încurcă și se și mai tare decât în această simplă armă de dublaj cu competențe. Bun. Ce este cu cultura informației? Este, sună pompos, este traducerea conceptului de information interest. Anglosaxonii se laudă de la inventarii din anii 70 și este a fost perfect fals. Este exact setul de competențe care țin de tehnica muncii intelectuale, însă este tradus în termen de zi cu zi, viață de zi cu zi. Asta înseamnă că dacă tu vrei să trăiești mai bine azi, mâine, poimie, trebuie să reușești să îți definești nevoia de informare. Deci să știi tu ce ai nevoie, să o traduci într-un mod în care ea să poată fi căutabilă și să fii capabil să cauți informația respectivă, să o și regăsești, ceea ce ai regăsit, să evaluezi și poate asta nu degeaba și pentru a rezolva o problemă concretă de viață sau de altă natură, vorbim despre o problemă de cercetare sau chiar o problemă de, cum să zic, de nivelul cu părintele de a fi mai ieftin. Ele poate implica acest proces. Și, dincolo de asta, să tot rezultatul acesta, rezolvarea problemei respective, conținuturile noi pe care le crezi să le comunici, deci să aduci plus valoare, utilizând această tehnică de pas cu competența pe care tu se presupune că le aveți deja. Sunt câteva instituții clar, care au un rol foarte clar în dezvoltarea de aceste competențe. Vorbim aici de Ministerul Educației, vorbim de Ministerul Culturii, vorbim de, în general, de un Ministerul Societății Informaționale, s-a pus mai bine și bine mai schimba cultura. Vorbim despre școală primară, începând cu școală primară până la universitate. Toate aceste instituții au roluri foarte bine definite, pentru că, indiferent de ce sentimente proprii avem când ne gândim la tehnologie, vorbim despre digital și analog, noi fiind defocați. Copiii de astăzi gândesc ceea ce noi gândim digital, îi gândesc analog. Acele dispozitive de citire de tip e-reader, nici măcar nu își pun problema că sunt altfel de care. Nu își pun problema. Nici la mine bine sau la mine este rău să judec ceea ce se întâmplă. Mi-aș dori foarte mult să există mai multe cercetări pe tema asta, să înțeleg cum se transformă un astfel de creier în aceste condiții. Dar în felul ăsta să pot să mă adaptez la rândul meu, pe o astfel de societate. Trebuie să răspăiesc, nu era pregătită pentru o situație. Prelegere foarte la fel scurtă. Și mai încep o dată. Ce vreau să vă spun este că o biblioteca publică este locul în care, aparte din orice moment al evoluției unei persoane, cel puțin la nivel teoretic, aceste dezvoltare de tipul ăsta de competență ar trebui ajutate. Dacă școala nu m-a dus până la capăt, vin la bibliotecă și reușesc să mă descurc pe concursul sau am acolo specialiști care poate să-mi faciliteze obținerea de astfel de competențe. Dacă în universitate nu este suficient ce mi se dă, la rândul meu, echipat cu o gândire critică și cu un set de competențe, merg în bibliotecă, am un spațiu, am acces la competențele respective și, din nou, mă întâmplă cineva să cresc și să produc plus valoare. Da. Căutarea informației nu este de ajuns, 31. Regăsirea informației nu este de ajuns, utilizarea informației nu este de ajuns, dacă nu, producem cunoaștere. Transul complet nu se poate realiza dacă nu există aceste competențe de bază. Promit că nu mai avem tehnologie aici. Și ca încheiere, am promis că o să cer să-l ascultă. Bine, sunați. Există domenii sensibile. Vi le ridic doar pe câteva cele trei primele care mi-au venit mie, ca să mai rog din următorul motiv. Într-un mediu pe care nu îl cunosc, cu care nu sunt familiar, internet, pe care nu fac aceste tipuri, pentru care nu m-a pregătit nimeni cu sistemul educațional format, am o problemă de sănătate, tendința este să dau o căutare pe Google, da? Ce găsesc acolo nu pot să evaluez. Ce consecințe fac de acest lucru să aibă asupra mea, dacă sunt credul în internet? Ce consecințe poate să aibă asupra mea dacă sunt credul în internet când este vorba de bugetul meu propriu al familiei mele? Ce consecințe poate să aibă asupra mea? Până la urmă, lista mea de competențe care țin de pădurea informației când votez. Și de aceea militez pentru o abordare serioasă și integrată a introducerii acestor competențe care țin de cultura informației. Noi, bibliotecile publice, putem ajuta, pentru că suntem publici și suntem bibliotecile și ne vedem rolul acolo, însă vă propun să mergem împreună către un advocacy la nivel național, în așa fel încât să știm că în momentul în care cetățenii noștri se coc, se maturizează, de asta am făcut modela frangului, sunt capabili să ducă această societate în sus și în jos. Unele biblioteci fac deja o serie de lucruri, nu mai exist. Veți citi mai multe după ce se publică. Vă mulțumesc frumos!